Jeg kan en kalender, så den synker jeg på hver gang. Jeg tæller dagene til juleaften. December kan være lang, men med min kalender sang går hurtigt de 24 dage. December med lys og pynt, ja nu er vi godt begyndt. Vi åbner lågen hver dag på vores kalender. Her sidder vi alle spændt, for fjernsynet er nu tændt. Og trollerik og nisserne begynder. Og så bliver det endelig jul, mens træet på skovens hjul står pyntet smukt midt inde i vores stue. Men oppe fra grænnens top stikker Trollerik hovedet op og ønsker en glædelig jul til alle. Hos trolde, rigtig trolde hulen.